sportu i kultury w Polsce. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 29 stycznia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lada chwila mamy dowiedzieć się, czy szczepionka firmy AstraZeneca trafi na rynek europejski. Dopuszczenie szczepionki AstraZeneca oznacza, że jeszcze w tym kwartale będziemy mieli w granicach 750 tysięcy możliwych osób do wyszczepienia więcej. Wicepremier Jarosław Kaczyński wydał oświadczenie w sprawie zeszłorocznej umowy na zakup respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia. Prezes PiS-u podkreślił, że na podstawie informacji służb nie było przeciwwskazań do tej transakcji. We Francji trwa dyskusja nad wprowadzeniem kolejnego twardego lockdownu. Właśnie teraz powinna rozpocząć się konferencja w sprawie ewentualnego dopuszczenia szczepionki firmy AstraZeneca na rynek unijny. Zielone światło w tej sprawie ma dać Europejska Agencja Leków. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że jeśli tak się stanie, do Polski dotrą kolejne szczepionki. Szczepionki, której mamy zamówionych 16 milionów dawek obecnie, z czego w pierwszym kwartale możemy liczyć na około 1,5 miliona. Dopuszczenie szczepionki AstraZeneca oznacza, że jeszcze w tym kwartale będziemy mieli w granicach 750 tysięcy możliwych osób do wyszczepienia więcej niż w obecnej chwili, kiedy mamy do dyspozycji szczepionki Pfizera i Moderny. Obecnie między Unią Europejską a koncernami farmaceutycznymi trwa spór z powodu zmniejszonych dostaw szczepionki do krajów członkowskich. Komisja Europejska domaga się m.in. od firmy AstraZeneca, aby ta wywiązała się z zakontraktowanych dostaw. Koncern twierdzi natomiast, że podpisany dokument w tej sprawie jest deklaracją woli, a nie wiążącą umową. Wicepremier Jarosław Kaczyński oświadczył, że nie było przeciwwskazań co do zeszłorocznego zakupu respiratorów od jednej z prywatnych firm przez Ministerstwo Zdrowia. W połowie czerwca posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba w tej sprawie złożyli zawiadomienie o możliwości narażenia Skarbu Państwa na straty przez ówczesnego ministra Łukasza Szumowskiego. Jarosław Kaczyński, który pełni także funkcję przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, podkreślił w oświadczeniu, że decyzja o podpisaniu umowy została podjęta na podstawie informacji przekazanych przez służby specjalne, które nie widziały przeciwwskazań. Prezes PiS-u dodał, że nie ma w tej sprawie żadnych przesłanek wskazujących na możliwość nadużyć czy działań korupcyjnych ze strony resortu. Umowa zawarta przez ministerstwo zakładała dostarczenie 2000 respiratorów. Firma na ten cel wzięła zaliczkę, jednak nie wywiązała się z całości kontraktu, dostarczyła jedynie 200 urządzeń. W związku z niezrealizowaniem umowy ministerstwo odstąpiło od niej i otrzymało zwrot przedpłaconych pieniędzy. Na przedsiębiorstwo nałożono kary umowne. Francja czeka na decyzję Pałacu Elizejskiego. Chodzi o możliwe zaostrzenie restrykcji sanitarnych. Ostateczną decyzję w sprawie kolejnego twardego lockdownu prezydent Emmanuel Macron ma podjąć w sobotę. A więcej o tym z Paryża, Stefan Folzer. Francuskie władze prowadzą rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych i branż dotkniętych przez pandemię koronawirusa. Konsultacje dotyczą m.in. możliwości zamknięcia niektórych sklepów, przedłużenia systemu pracy zdalnej oraz wsparcia dla przedsiębiorców w przypadku ogłoszenia nowych ogólnokrajowych restrykcji sanitarnych. Wczoraj szef rządu Jean Castex spotkał się w tej sprawie z liderami opozycji. Premier podjął mocne zobowiązanie. W przypadku decyzji o nowym lockdownie zorganizujemy w tej sprawie debatę i głosowanie w parlamencie. Ogłosił rzecznik rządu Gabriel Attal. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rząd rozważa wprowadzenie tak zwanego hybrydowego lockdownu z nieco luźniejszymi restrykcjami dla młodych osób, szczególnie studentów. Władze rozważają także zamknięcie szkół w lutym i wydłużenie zimowych ferii z 2 do 3 tygodni. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Polska Kolej liczy straty spowodowane pandemią. Po latach stopniowych wzrostów sektor przewozów pasażerskich odnotował największy w historii publikacji danych spadek liczby podróżnych. Takie są wyniki raportu Urzędu Transportu Kolejowego. Zapoznał się z nim Aleksander Przoniak. W porównaniu z rekordowym 2019 rokiem liczba pasażerów była mniejsza o prawie 127 milionów, co oznacza spadek o blisko 38%. Jak mówi prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, problemy zaczęły się w marcu. Od połowy marca do czerwca nastąpiły największe spadki w przewozach pasażerskich. W transporcie towarów wpływ epidemii koronawirusa był mniej odczuwalny niż w przewozach pasażerskich. Prezes UTK podkreśla, że wyniki za zeszły rok potwierdzają, że transport towarów koleją w Polsce ma duży potencjał.

Ready to Go i Brytyjska Republika otwiera dzisiejszą w tonacji trójki. Realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Magdalena Trzaska, prowadzi Jędrzej Kodymowski. Pozostajemy na rynku brytyjskim. Będziemy teraz przysłuchiwać się to, co wymyślili sobie Beatlesi w swoim już szczytowym okresie, kiedy zasięg ich sztuki był całkowicie totalny, opanowana cała kula ziemska, wszędzie miliony fanów, zespół, który zresztą przeszedł do historii, tworząc w pewnym sensie, można by na to spojrzeć, subkulturę całkowicie od samego początku do końca. Nie oczywiście wszystkich rzeczy wymyślając, ale będąc ich propagatorami i w równym stopniu z największymi, tworząc ten cały świat, z którym dzisiaj mamy do czynienia. Beatlesi, Strawberry Fields Forever. Let me take you down. swojego czasu w zbuntowanym okresie miałem dosyć duży problem z Beatlesami. Wydawali mi się zespołem złożonym z samych grzecznych chłopców, ale z perspektywy czasu oczywiście człowiek dorośleje, nabiera smaku i w gruncie rzeczy harmonie, które tworzyli, w ogóle sam sznyt, który wymyślili do grania, jest jednak niepowtarzalny i najlepszym dowodem na to jest to, że ta muzyka wytrzymuje próbę czasu do dzisiaj i spokojnie potrafi konkurować z najnowszymi produkcjami, które niespecjalnie czasami nawet mogą wchodzić w sramki z Beatlesami. A przechodząc do naszego repertuaru na dzisiaj, eklektycznego, zresztą jak wcześniej zapowiadałem, przechodzimy do Republiki, tylko naszej, polskiej, i jednego z piękniejszych utworów stworzonych przez Grzegorza Ciechowskiego pod tytułem Zapytaj mnie, czy cię kocham. Thank you. I tak właśnie jak śpiewał Grzegorz Ciechowski, czasami brakuje nam być może zbytnio albo troszeczkę odwagi, żeby powiedzieć te magiczne słowa. Zresztą akurat tutaj wplecione w tą melodię dają dowód na to, że język polski doskonale nadaje się do pisania piosenek i przekazywania tych emocji, które w życiu są chyba najważniejsze. Następna melodia, którą dla Państwa przygotowałem, jest z zespołu, który zresztą tydzień temu też prezentowałem, oczywiście w innym utworze. To będzie piosenka z tej samej płyty, zremasterowana w 2012 roku pod tytułem Zero, a grupa nazywa się Smashing Pumpkins. Just like me. Serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie maile, które do mnie przysyłacie. Zresztą oczekuję ich. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl ze wszystkimi swoimi propozycjami muzycznymi, tematycznymi, czymkolwiek byście chcieli, żebym zajął czas na antenie tu Polskiego Radia, gdzie właśnie te rzeczy mają miejsce i mogą być prezentowane. No, nieuchronny bieg wypadków, tak jakbyśmy patrzyli na to filozoficznie, czy w sposób linearny tłumaczony, czy też ekliptyczny, zawsze jednak dochodzi do takiego momentu, kiedy na antenie zabrzmi zespół Beastie Boys i Buddy Moving. Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with both. Is that so warm? The ship is docking. Interlocking. And I'm rocking.

Tak właśnie jest z twórczością pana Czesława Niemena, że ona jest zawsze adekwatna do każdej pory roku, mimo że jest poruszana jakaś inna pora roku, a mamy inną porę roku, to i tak tam każdy dźwięk jest na swoim miejscu i nie jeden by z pewnością chciał mieć możliwość takiego tworzenia czegoś, co zupełnie wymyka się czasowi, konwencjom, modom i stylistykom. Zresztą nawiązując w ogóle do takiego nastroju rozluźnienia, piątek, piątunio, jak to niektórzy go nazywają, pieszczotliwie rządzi się swoimi prawami i tak też nastrojowo w tym momencie możemy wstać i zacząć tańczyć, bo będzie Moloko i Singing Back. Tak, wariacje na temat sukienki parokrotnie już tutaj zamieszczałem w piosenkach różnych wykonawców, oczywiście z sceny polskiej muzycznej. Śpiewają głównie o sukienkach panie, z reguły w sposób bardzo zmysłowy i taki elektryzujący aż powietrze, ale mam też dla państwa niespodziankę, bo panowie też potrafią sukienkę wpleść w tekst swojego jego utworu w sposób mistrzowski. Grupa Strój Miasta, Popsysze i Sukienka. Ja również bardzo dziękuję za początek, za życzenia na początek weekendu i śle je z powrotem do wszystkich Państwa, którzy jesteście przy odbiornikach. Są piosenki, które, utwory muzyczne, które pasują w każdych okolicznościach i w zasadzie są adekwatne do czasów każdych i każdej sytuacji. I zawsze, jeżeli może być nawet nutka jakiegoś niepokoju czy złego humoru, to na pewno to poprawi ją w 100% na zupełnie odwrotny. Przed Państwem Lemon i Mr. Bongo, część druga. Now anyone, and that means you, can really play bongo. Your teacher will be Mr. Bongo himself, Jack Dunn. Count it like this. One and a two and two, three, four. Here's Mr. Bongo with variation A. It's time to try it out with music. That's the beat. We'll be right back.